van der Linde met het NOS-journaal. In een straat in Vlaardingen is voor de tweede nacht op rij een explosie geweest. Volgens de politie was er een kleine brand bij een woning, maar raakte niemand gewond. Gisteren werd het huis van de buren getroffen. In Vlaardingen zijn de afgelopen tijd vaker explosies en autobranden. Deze aanslagen zijn voornamelijk gericht tegen een plaatselijke loodgieter. De politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de explosie van vannacht daar ook mee te maken heeft. In Ecuador is de noodtoestand afgekondigd nadat een beruchte drugscrimineel is ontsnapt. Het leger en de politie zijn op zoek naar de voortvluchtige bendeleider. Hij zit al jaren vast en wist vaker te ontsnappen. Na zijn laatste ontsnapping brak er onrust in verschillende gevangenissen uit. Israël zegt de grootste wapenfabriek van Hamas tot nu toe te hebben ontdekt. In het midden van de Gazastrook kregen internationale journalisten een productie- en opslagfaciliteit te zien. Volgens het Israëlische leger werden daar onder meer raketten en mortiergranaten gemaakt. De raketten zouden ook doelen in Noord-Israël kunnen raken. Het warmtebedrijf Ede zegt dat steeds meer mensen warm water hebben na een storing zondag. De stadsverwarming komt meer op temperatuur en mensen die nog in de kou zitten kunnen vandaag een verschil merken, laat het bedrijf weten. Zo'n 2000 huishoudens werden getroffen door de storing. Een deel heeft inmiddels weer warm water. De Franse marktonderzoeker Ipsos neemt het Nederlandse INO Research over. De twee onderzoeksbureaus gaan verder onder de naam Ipsos INO. Beide bedrijven zijn bekend van opiniepeilingen. Zo deed Ipsos bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen nog de exit polls. Het weer, de ochtend begint zonnig en koud. In het noorden kan het vanmiddag wat bewolkt zijn. De temperatuur komt op veel plaatsen niet boven nul. Door de noordoostenwind lijkt het een stuk kouder. Morgen ook veel zon en ongeveer deze temperaturen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Het rommelt in het noorden. Ter Apel zit weer vol. En terwijl er in Den Haag een radiostilte is ingelast en de formerende partijen elkaar uit de boom kijken, trekt de gemeente Westerwolde nu een grens en stapt naar de rechter. De gemeente Westerwolde, waar dat aanmeldcentrum in Ter Apel ligt, dat onderneemt juridische stappen tegen het COA. Volgens de gemeente is er een onwerkbare en bovenal onmenselijke situatie ontstaan in het aanmeldcentrum. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 700 asielzoekers buiten geslapen. Het moet dus de druk in Ter Apel verlichten. Vluchtelingen moesten daar de afgelopen tijd buiten slapen, omdat er binnen geen plek voor ze was. Heel erg hard gewerkt de afgelopen tijd. Ja, dan wil je het ook met een resultaat afsluiten. Is de spreidingswet nu van tafel? Geen idee, dat is aan de Kamer. Het opvangcentrum in Ter Apel, het COA daar, waarschuwt dat er met kerstmis weer mensen buiten slapen als er niks gebeurt. Vroeg. Ja, goedemorgen. Dit is vroeg van dinsdag 9 januari. Anderhalf jaar geleden moesten honderden vluchtelingen voor de poorten van Ter Apel slapen, omdat het aanmeldcentrum overvol was. Er kwamen noodoplossingen, maar geen structurele oplossingen. Bij de val van het kabinet hoorden we de staatssecretaris concluderen dat het hem niet gelukt was om dit probleem op te lossen. En opnieuw waarschuwde het Centraal Opvang Asielzoekers, ook wel het COA, dat er deze kerst mensen buiten zouden slapen. Jaap Velema, de burgemeester verantwoordelijk voor Ter Apel, is het zat en staat vandaag in de rechtbank tegenover het COA. Wat kunnen we van deze zaak verwachten? Hoe is de situatie daar nu? Daar praat ik over met Goos de Boer, onderzoeksverslaggever bij RTV Noord. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij volgt al een paar jaar het dossier Ter Apel, als journalist ook. Hoe zag de situatie eruit toen je begon? Nou, Ter Apel was wel druk. Zeker druk. Want er was ook drukte, dus er gebeurde regelmatig wel wat. Maar welke periode hebben we het eigenlijk over? Nou, eigenlijk is het eigenlijk al vanaf eind jaren 90 is het al begonnen in Ter Apel. Maar dat heeft zich langzaam opgebouwd. En eigenlijk de laatste 4-5 jaar zie je het steeds toenemen. Zie je de druk op Ter Apel steeds toenemen. En zie je ook de problemen toenemen. En dat heeft er inderdaad in geresulteerd. Plaatjes kennen we allemaal. Tenten voor het aanmeldcentrum, omdat het gewoon echt te vol was. Ja, en die melk is voortdurend overgekookt. En we zitten nu in de situatie van eigenlijk al een hele poos. En er is nog niet veel veranderd. En de situatie was schrijnend en is nog steeds schrijnend. Ja, en dat schrijnende, was dat ook iets wat je in de jaren 90 toen al zag? Nee, dat heeft zich opgebouwd. Dus langzaam maar zeker is dat erger geworden. En het is voller en voller geworden. En de doorstroming is minder en minder geworden. Want mensen komen Ter Apel voor het eerst aan. En, ja, zo hoort het ook. Die gaan vervolgens verder naar AZC's, worden daar opgevangen. Ja, en dat zit allemaal verstopt. Daar zullen we het zo over hebben. Maar en dan is er één plek waar het allemaal samenkomt. Dat is Ter Apel. En daar heb je het afgelopen jaar gigantisch zien toenemen. Ja, ik kan me voorstellen dat het daarover vol is. Dat is ook iets wat we eigenlijk de hele tijd horen. Zijn er ook andere dingen die situatie ingewikkelder maken? Waarom de druk er zo op ligt? Nou, het heeft met politiek te maken. Het heeft met de laatste jaren in dit land te maken. Met de discussie over asielzoekers. Vangen we die op? Hoeveel vangen we op? We hebben het gezien tijdens de verkiezingen. Belangrijk thema. Heeft, denk ik, de uitslag ook wel beïnvloed. Dus ja, het is iets wat is gegroeid, maar waar de politiek ook moeilijk vat op krijgt. En dat heeft ook wel met weerstand te maken. Hè? Want ik had het net over doorstroming. Het stroomt niet door, dus Ter Apel raakt vol. En dat heeft ook weer te maken met verzet hier en daar. Gemeenten zijn er wat bang voor. Ja, en dan kun je wel nagaan, dan gebeurt er niet zoveel. Zit alles vast en Ter Apel is eigenlijk de klos. Ja. Morgen begint dat kort geding van de gemeente Westerwolde in de rechtbank van Groningen. Daarin willen zij dus het COA dwingen het aantal bewoners van het aanmeldcentrum tot 2000 mensen terug te brengen. Jij bent daar ook bij. Hoe belangrijk is dit moment? Nou ja, het is zo bijzonder, hè? De ene overheid sleept de andere overheid voor de rechter. Ja, dat gebeurt niet zo vaak in dit land. Dus ja, dat zegt al iets. Hè? Betekent eigenlijk al dat er heel veel gesproken is. Dat er heel veel overleg is geweest. De staatssecretaris die voortdurend zich bij de gemeente Westerwolde of in Ter Apel meldt enzovoort. Dus er is al zoveel gebeurd voordat je als een gemeente naar de rechter stapt. En zegt van, hé, dat COA, ook een onderdeel van de overheid. Ja, we slepen jullie voor de rechter. We gaan van jullie eisen dat jullie eindelijk een keer afspraken. Een afspraak notabene, daar is begonnen van 2010, 14 jaar geleden. Dat jullie aan de afspraken houden. En je doet het maar niet. Wij zitten met de gebakken peren, dus nu is het genoeg. En nu stappen we naar de rechter. Dat is wel bijzonder. Ja, overheid versus overheid. Hoe staan de bewoners eigenlijk tegenover dit kort geding? Nou, ik denk dat de bewoners wel zoiets hebben. He, eindelijk. Want ja, zo gaat dat ook. De gemeente krijgt ook verwijten. Hè. Ze doen te weinig, de gemeente. Natuurlijk loopt echt de sokken uit de schoenen om het voor elkaar te krijgen. Maar dat zien bewoners niet altijd. Dus die hebben wel zoiets van, het is een signaal naar de bevolking van, ja, we gaan heel ver, want hier moet iets aan gebeuren. En ik heb het idee dat mensen dat ook al steunen. Ja, maar als je het inderdaad zelfs juridisch moet gaan oplossen, dat werkt misschien ook niet mee in het vertrouwen überhaupt van de overheid. Nee, dat is zonder meer waar, maar soms kan het niet anders. En in Westerwolde zeggen ze, in Ter Apel zeggen ze, we staan met de rug tegen de muur, dus ja, we kunnen eigenlijk niet anders. Je kunt ook zeggen van, ja, in al die jaren is het niet gelukt om een doorbraak te forceren. Misschien lukt het nu uiteindelijk, en dat is ook wel de stap geweest, wel via de rechter. Dat is ook wel een beetje de hoop in Westerwolde. Ja. Dat eindelijk het schip op een andere koers gaat varen. En dat die rechter daar misschien wel een belangrijk onderdeel van is. Het kan ook natuurlijk leiden tot teleurstelling, maar dat is toch wel de hoop dat de rechter nu een knoop doorhakt en dat betekent dat de wind toch van de andere kant komt. Ja, we gaan het daar natuurlijk uitgebreid over hebben het komende uur. Zit je nou te luisteren aan de andere kant van de radio? Heb je hier een vraag over? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Merel Wielaert. Ja, Goos, toen we begonnen met dit programma was er al een prachtig instartje gemaakt, zoals dat dan heet, met allerlei fragmenten uit het nieuws over Ter Apel. Je leest daarover in de krant, of je nou in de omgeving Groningen woont of Maastricht, Ter Apel, Ter Apel, Ter Apel. Toch nog even, hoe is de situatie er nu? Nou, als je daar kijkt, zie je daar voortdurend de hele dag door, zie je mensen zich melden en wat er dan gebeurt, hè? Want mensen, even voor de duidelijkheid, mensen die zich voor het eerst in ons land melden, moeten allemaal in Ter Apel, het woord zegt het al, in het aanmeldcentrum zijn. Dus ja, Ter Apel is voor veel mensen die komen ons land binnen. Die moeten dan eens kijken waar ligt Ter Apel, bussen enzovoort. Kom er maar eens, er gaat geen trein rechtstreeks naartoe. Dus mensen gaan er naartoe, die melden zich. En vervolgens om te voorkomen dat mensen daar weer op stoelen moeten slapen of misschien wel in tenten, worden ze in de avonduren naar een andere plaats. Buurgemeente Stadskanaal worden ze gebracht. Daar worden ze in hele grote tenten, worden ze 's nachts ondergebracht. De volgende ochtend snel ontbijten, weer naar Ter Apel en vervolgens alle plichtplegingen in Ter Apel gaan doen. Dat is een beetje het beeld op dit moment. Ja, dat is natuurlijk de situatie voor de mensen die hier in Nederland komen. Maar hoe is de situatie in Ter Apel voor, laten we zeggen, de original inwoners, voor de echte bewoners van Ter Apel? Nou, die voelen de druk, want laten we wel wezen, Ter Apel is relatief gezien een klein dorp. Als je kijkt hoeveel mensen daar zijn ondergebracht. Er is ook nog een AZC bij. Er is ook nog een gevangenis is erbij voor asielzoekers die de fout ingaan in ons land. Die worden daar ondergebracht. Het is een gigantisch complex met echt duizenden mensen die daar worden ondergebracht. Ter Apel een klein dorp. Veel mensen, omdat het druk is, die worden de straat opgestuurd. Ja, die lopen in Ter Apel rond en er zitten ook een paar... Ja, mensen bij die de fout in gaan. Dus ja, mensen hebben zoals wel altijd. Altijd. Dus middenstanders die worden helemaal gek van de druk. Want er wordt best veel gestolen in Ter Apel. Er lopen mensen in tuinen, er zitten mensen aan deuren enzovoort. Nogmaals, het is een kleine groep, maar het voelt niet lekker. Want het gaat wel om je huis, het gaat om je eigen veiligheid. Ja, en dat heeft zich opgebouwd. En ook een opgekropte frustratie zit er onder de bevolking. Van ja, die overheid moet ons beschermen, maar die doet niks. Want ja, die winkeldiefstallen gaan door. Die middenstanders hebben laatst nog een signaal gegeven. Dit kan zo niet langer. Wij gaan echt, het kost ons zoveel geld. We moeten beveiliging inhuren. We moeten we allemaal zelf betalen. Ja. Onze omzet wordt minder. Want wie gaat er nou nog boodschappen doen in Ter Apel? Want door al die verhalen worden mensen kopschuw. Dus ja, als je dat allemaal optelt, betekent dat eigenlijk dat, ik zei het net van de gemeente Westerwolde, maar dat ook de inwoners van Ter Apel er helemaal klaar mee zijn. Nou, een goed voorbeeld is wel, er is een burgerwacht opgericht en daar zijn echt zeer ernstige incidenten geweest. Bijvoorbeeld de achtervolging van een asielzoeker die poogde een diefstal dingen uit een auto te halen. Mensen zitten dan zo hoog. Die werd achtervolgd door tientallen mensen. Uiteindelijk ontkomen in een maïsveld. Ja, dat zijn natuurlijk toestanden die je niet wilt. Hè, want dat kan ook helemaal uit de hand lopen van beide kanten eigenlijk. Ja, de sfeer is echt om te snijden. De sfeer is om te snijden. En ja, als mensen onder spanning staan, dan doen mensen soms rare dingen. En daar heeft het wel een beetje mee te maken. En daardoor krijg je ook dit soort acties. Als het achtervolgen van één iemand door grote groepen. Daar gaat dan alle frustratie naartoe eigenlijk. Daar gaat alle frustratie en ook het heeft vooral te maken met onmacht. Ja, het gevoel van... Maar als ik het zo hoor, gewoon in de basis. Ter Apel is een plek waarvan we in de Randstad zouden zeggen ver weg. Terwijl ons wegennet en onze... En ons OV in Nederland is volgens mij ontzettend goed geregeld. Waarom hebben ze het dan zo specifiek in Ter Apel gedaan, dat aanmeldcentrum? Want je kan van tevoren natuurlijk al inschatten dat zo'n klein dorp die draagkracht helemaal niet heeft. Nou, het is wel gesuggereerd dat ooit zo bedacht is om mensen... Om ervoor te zorgen dat mensen toch het idee hebben van... nou, ik ga maar geen asiel aan, want ik moet naar Ter Apel toe enzovoort. Het heeft ook te maken met dat complex. Want dat was ooit een NAVO-complex, hè? Mm-hmm. En de NAVO ging afbouwen. Dus er stonden hele grote hallen stonden daar in Ter Apel. Zo is dat ook, zo is dat heeft zich ontwikkeld. En Oost-Groningen, hè, want het ligt in Oost-Groningen... Daar is van oudsher is te veel werkloosheid. Dus dat waren banen. Zo is het eigenlijk ooit tot stand gekomen. Je kunt denk ik niet keihard de conclusie trekken van het is in Ter Apel is het gevestigd, want dat schrikt lekker af. Van, dan moeten mensen. Nee, het was toen al gelaagd. Het gaf en werkgelegenheid. Precies. Maar het was ook een soort van, wie weet schrikt het een beetje af. Ja, misschien, maar zonder dat de overheid dat ooit heeft gezegd... van we gaan lekker naar Ter Apel toe, lekker ver weg... want dan komen ze niet zo makkelijk. Nee, dat zeker niet. Ja. Het heeft ook te maken met Oost-Groningen... die werkgelegenheid wel zag zitten. En nog steeds trouwens, want het is een hele grote werkgever in dat gebied... maakt het voor die overheid, voor die gemeente bijvoorbeeld ook wel lastig. Want heel veel mensen verdienen ook nog een brood, notabene. Ja. Niet alleen mensen die daar werken, maar ook de bakker... en noem alles maar op, alles wat er levert. Ja. Nou ja, toen ik net natuurlijk vroeg hoe is de situatie nu... toen hebben we het over de bewoners gehad, we hebben het ook over mensen gehad... die naar Nederland komen. Ja. Eigenlijk zit iedereen een beetje met de handen in het haar... van hoe komen we hier nog uit? Maar je zal er maar werken. Ja, die spanning is groot. Hè? Mijn collega Martijn Klungel die heeft een hele mooie documentaire gemaakt. Die wordt op RTV Noord wordt die uitgezonden. In de zomer heeft hij echt voor het eerst zijn hekken opengegaan. Heeft hij echt achter de deuren gekeken. De eerste aflevering is geweest. Daar is het personeel, die is daar aan de woord. Ja, die voelen zich ook, net als die bevolking eigenlijk... ook zo in de steek gelaten. Ja. Die merken ook dat die spanning... die hebben daar gewoon last van. Want wordt het ook op hun gebotvierd? Nou ja, ze hebben wel te maken met toenemende spanning. Dat is zonder meer waar. En sommigen wonen ook nog in het dorp. Dus het komt eigenlijk van twee kanten. Maar ook binnen de muren is sprake van een toenemende spanning. Want ja, mensen voelen dat ook. Dat het allemaal ingewikkelder wordt. Dat het duurt. Dat mensen opeens in bussen worden gehesen. Weer terugkomen naar Ter Apel enzovoort. Ja, dat doet iets met mensen. Nou, en ik kan me ook voorstellen dat als je daar dus woont in het centrum. Dat je als je zoveel mensen op één hoopje knalt. Wordt het er ook niet gezelliger op binnen. Nee, dat is dus ook zo. En als mensen bovenop elkaar zitten... dat waren ook de toestanden van nog niet zo lang geleden... dat ze moesten overnachten in wachtruimtes bovenop elkaar. Groot gevaar. Nou, er zijn onderzoeken van geweest, onder meer van de GGD. Mm. Onverantwoordelijk. Inderdaad, veel spanning, kans op ziektes, uitbraak van ziektes, infectieziektes en dat soort dingen enzovoort. Ja, dat doet ook iets met de mensen. Ja, maar ook kans op wangedrag dus misschien. Zeker, dus het zonder meer. Elkaar allemaal aan. Zonder meer. En het heeft ook een beetje mee te maken dat een hele kleine groep, en dat is wel een kleine groep, maar dat is wel een bepalende groep. Dat zijn met name jonge mannen die eigenlijk kansloos zijn. We noemen dat de veilige landers. Die komen hier wel naartoe, maar iedereen weet dat ze eigenlijk helemaal gerecht hebben om hier te verblijven. Althans, ze krijgen nooit die verblijfsvergunning, maar die zitten daar allemaal wel. En dat daar zitten toch best wel, niet allemaal, zeker niet, bij die, ja, die verkeerde dingen doen. Ja, in ja. het dorp, rond het dorp. Ja, en die bepaalde in het centrum sfeer. Zelf. In het centrum zelf, ja. Ten opzichte van het personeel. Want ook, vergeet dat niet, ook agressie. Hmm. En al is het maar 1 op de 100 of 200 of 300 of 400... voor het personeel voelt dat niet lekker natuurlijk. Nou, het kan heel vervelend worden, zeker. Daar heb je niet veel mensen voor nodig. Welke specifieke factoren hebben nou dus bijgedragen aan die overvolle opvangcentra? Nou, het heeft ermee te maken, hè. Dat is hoe ons systeem in dit land werkt. Dat is, Ter Apel meld je, je wordt geregistreerd, alle gegevens worden genoteerd en vervolgens, als het goed is, stroom je dan door naar een AZC. Hmm. Nou, het is een soort flessenhals geworden, want die AZC zit er vol. Er komen geen nieuwe bij, er zijn te weinig plekken eigenlijk. Dus er zijn er zelfs gesloten. Er zijn er zelfs gesloten, dus ja, daar kun je nagaan. Dan aan het begin of aan het einde, eigenlijk aan het begin van de keten, zoals wij het kunnen noemen, daar zit Ter Apel. Dus ja, daar stokt het dus. Want het stroomt niet door. Het begint eigenlijk al met de huizen, hè, met de statushouders. Die recht op hun huizen. Nou, daar kennen we de getallen ook van. Dat stroomt dus ook van die AZC. Mensen die uiteindelijk in ons land mogen blijven. Die krijgen geen huis. Dus die blijven veel te lang in dat AZC. Houden andere plekken bezet. Nou, je kunt het wel invullen. Ja. Het gaat dan in Ter Apel mis, want daar is het gewoon te vol. Maar is het ook niet een beetje aan wie je het vraagt? Want er zullen mensen zijn die zeggen, het begint al bij het feit dat we überhaupt deze mensen binnenlaten. Daar begint het hele probleem. Als je het aan de andere kant, laten we het politieke spectrum noemen, zeggen eigenlijk, nou, we hebben ons gewoon aan internationale regels te houden. Het gaat helemaal niet over te veel. Woorden als tsunami zijn helemaal niet proportioneel. We hebben het gewoon slecht aangepakt. Het is bewust beleid geweest om dus AZC's te sluiten en om alles maar daar op een kluitje te laten wonen, terwijl er eigenlijk genoeg opties zouden zijn. Dus het is een beetje aan welke kant je begint. Alleen het is wel lastig om te bewijzen, om hard te maken dat het bewust beleid is geweest om de zaak vast te laten lopen. Want daar lijkt het wel op, hè? Dat de zaak loopt gewoon vast. Ja. En dat weten we ook al heel lang. Maar het is ook moeilijk hard te maken dat we het over een tsunami of een toestroom hebben aan enorme hoeveelheden mensen. Maar dat is, als je naar de cijfers kijkt, is dat ook niet zo. Ja. Alleen, net wat ik zeg, als alles op slot zit, ja, dan stroomt het niet door. Dus ja, dan is Ter Apel aan het einde van de rit, dan loopt het daar vast. En dat is wat er aan de hand is. En de overheid, en dat voelen mensen ook heel sterk in Westerwolde. En in Groningen hebben ze dat nog extra, door dat bij het hele gasverhaal, weet je wel, de aardbeving enzovoort. Mm. Ook dat gevoel van, die overheid helpt ons niet. Die dumpt alles maar bij ons. Die dumpt alles bij ons. Die laten ze in de steek. Die zorgt niet dat onze schades worden vergoed. En in Ter Apel doen ze ook niks aan. En wij zitten met de gebakken peren. En daar in Den Haag vergaderen, overleggen. Mm. Maar ze doen helemaal niks voor ons. En dat is het sterke gevoel wat er is. Zijn er nou vergelijkbare, misschien wel plekken, dorpen, situaties in Europa? Nou ja, we kennen ook de situatie natuurlijk in Frankrijk. Hè? En mensen die naar Engeland willen, daar kennen we ook de beelden van. Dat is eigenlijk, als je naar die kampen kijkt. En op het ogenblik is dat volgens mij ietsjes minder. Maar is dat eigenlijk feitelijk? En als je kijkt op de Griekse eilanden, en is Lesbos, dat natuurlijk lang verhaal geweest natuurlijk. Dat, als je dat weer vergelijkt, alles is relatief. Mm. Dan is dat tentenkamp in Ter Apel. Ja, maar pakken zij nou het op dezelfde manier aan, of zijn er toch wel grote verschillen? Nou, dat is moeilijk in te schatten, want er zijn landen die roepen van alles, maar als je dan kijkt naar de praktijk, is de praktijk ook niet veel anders. Hè? Dus het is wel zo dat heel Europa met dat probleem worstelt. Alleen het is wel zo dat Nederland ergens ook daar wel een belangrijke rol in speelt. En dat ergens, en dat roept de overheid ook wel eens, het idee is van, ja, als het overal niet meer lukt, moeten we misschien wel naar Nederland toe. Dus dat is ook een beetje de discussie in Den Haag op dit moment. Ja. En het heeft er helemaal niks aan in dat soort discussies. En is het eigenlijk ook gewoon een Europese discussie? Want het is natuurlijk wat we daar hebben afgesproken. De landen moeten nou eenmaal zoveel opvangen, die landen zoveel opvangen. Hey, zonder meer, het is zeker een Europese discussie. En we kunnen in Nederland wel roepen, en we hebben dat in de verkiezingscampagne hebben we dat ook gezien, van ja, we doen er een stop in, maar de praktijk is heel anders, want er zijn Europese afspraken en dan kom je niet zo makkelijk onderuit. Het heeft er nog altijd mee te maken, en dat is wel de basis, dat we in dit land niet in staat zijn op dit moment, en al hele poos eigenlijk, om dat gewoon goed te regelen. Hmm. Terwijl wij, we zijn over, wat dat betreft, we kunnen best wel iets in het land, maar op een of andere manier, als het over onze dijken gaat enzovoort, dan is geen zee te hoog. Maar dit kunnen we niet oplossen op een of andere manier. Ja, ik kan me wel voorstellen dat het woord kunnen daardoor ook een beetje vreemd voelt voor sommige mensen. Dat je denkt, nou ja, misschien willen we het gewoon niet oplossen. Nou ja, kunnen is willen, willen is kunnen. Het is maar net hoe je noemt, maar daar heeft het inderdaad wel mee te maken. Want ja, er zijn ook jaren geweest dat er ook wel een beetje schouders zijn opgehaald. Dus dat de boel ook al dan niet bewust, hadden we het net al over, bewijs het maar eens. Ja, is het toch een beetje, hebben ze het toch een beetje laten lopen, zou je kunnen zeggen. En ja, waar loopt het dan vast? Ja. Dat is het vervelende. Nou ja, misschien kunnen we daardoor een paar argumenten aan gaan halen. Want dat kort geding van de gemeente Westerwolde, wat zijn nou hun belangrijkste argumenten? En van het COA, wat zijn hun belangrijkste argumenten in dat kort geding? Even beginnen bij de gemeente Westerwolde. Het belangrijkste argument is, we hebben ooit een afspraak gemaakt in 2010. Dat was de voormalige gemeente Vlagtwedde. Dat is nu Westerwolde. Hebben wij een bestuursakkoord besloten. Alle partijen hebben dat ondertekend. Het COA, de Rijksoverheid enzovoort. En daarin staat dat er in het aanmeldcentrum, want daar hebben we het over, maximaal 2000 mensen mogen worden opgevangen. 2010 is nog een keer, toen die gemeente een wat grotere gemeente werd, is dat in 2017, 18 is dat nog eens een keer bekrachtigd. Staat ook weer op papier, handtekeningen eronder. En vorig jaar, in 2023, in februari geloof ik, is er weer een bestuursakkoord met de staatssecretaris gesloten. En er staat ook weer die 2000 in. Dus drie keer eigenlijk afspraak, 2000 en in de tussentijd is er heel vaak discussie geweest, is er overleg geweest over die 2000, ja, en toch. Dus het sterkste punt van de gemeente is eigenlijk, luister, die afspraak staat hier gewoon drie keer zwart op wit. Het wordt tijd om je eraan te gaan houden. Ja. Ja. En wat is dan het argument van het COA? COA zegt overmacht. Wij zijn afhankelijk van die gemeente. Er zijn nog steeds veel gemeenten in Nederland die hebben de deuren dicht. Die vangen geen asielzoekers op. Althans, de meeste wel Oekraïners trouwens. Dat is wel opvallend, maar geen asielzoekers. Dus het kan niet doorstromen. Daar kunnen wij niks aan doen. Want ja, dat moet ook in Den Haag worden geregeld. Spreidingswet of niet. Maar wij als COA zijn blij met elke plek. Maar als we ze niet krijgen, vangen, dan kunnen wij eigenlijk ook niks. Alleen, ja. Maar nu vliegen twee partijen elkaar in de haren. Dat is misschien een beetje een dramatisering van wat hier aan de hand is. Dat is echt zo. Dat is feitelijk echt zo. Terwijl ik misschien als een soort van buitenstaander zou denken, volgens mij schreeuwen allebei deze partijen eigenlijk om hetzelfde antwoord, namelijk de spreidingswet. Zeker, want als je met mensen van het COA zo gaat praten, ja, dan hebben ze ook zoiets van, we snappen het enzovoort, maar wij kunnen er ook niet zoveel aan doen. Maar kunnen ze niet de handen juist verenigen en dan met z'n tweeën als partijen gewoon dat gaan afdwingen? Ja, maar er zit ook nog iets in Den Haag, hè? Precies, daar moet het uiteindelijk gebeuren. En het COA is natuurlijk wel onderdeel van het systeem en wordt wel aangestuurd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Mm. Dus daar heeft het COA natuurlijk wel mee te maken. Dus als die op de trommels slaan, ja, dan is hun baas, ik noem het zomaar even, is toch dat ministerie wil. Dus uiteindelijk komt alles samen in Den Haag. En uiteindelijk heeft het er ook mee te maken dat er op dit moment niet zoveel gebeurt. Er wordt geformeerd, er worden allerlei beloftes gedaan. Dus ja, iedereen in Den Haag zit onder de tafel, doet niks. Er worden beloftes gedaan en er worden beloftes ingetrokken, want er is een bom gelegd onder die spreidingswet. Ja, zeker zonder meer. Dat was heel bijzonder, hè? Ja. Voor de kerst. Pas benoemde fractievoorzitter van, en dat was ook wel bijzonder, van de VVD, die bovendien ook nog minister van Justitie en Veiligheid was, dus echt dit dossier ook beheert. Ja, die zei van, laten we maar even proberen om die spreidingswet van tafel te krijgen, die nog door de Eerste Kamer moet en die nota bene door de vorige Tweede Kamer in oktober ergens was aangenomen. Ja, wat deed dat nou in Ter Apel toen ze die bom hoorden vallen? Toen werd de boosheid die er toch al was, werd groter. Nog groter. Is misschien ook wel weer de basis voor het kort geding wat morgen dient. Ja, dat was wel weer, ja, de emmer was al vaak overgelopen, maar dit was weer de overtreffende trap. Zo van, wat zullen we nou beleven? Wat gebeurt er nou? De spreidingswet, dus waar we zoveel hoop uit putten, want dat is gewoon zo. En misschien dus dat al dan niet bewijs, in ieder geval in de sfeer, als je je al niet gezien voelt in Ter Apel of in Groningen breed, dan gaat deze weer die emmer in. Klopt, en dat was ook van, zie je nou wel, in Den Haag willen ze niet. Ja. Ze willen geen gemeente dwingen, ze willen dat niet, dus ze willen het blijkbaar niet oplossen. Ja, en ja, dat is denk ik ook weer de basis voor dit kort geding. We gaan het nog iets uitgebreider over die spreidingswet hebben zometeen, maar ik wil toch ook vragen, we hebben het heet over Ter Apel, maar hoe beïnvloedt nou de uitkomst van zo'n kort geding überhaupt het algemene asielbeleid in Nederland? Nou, dat kon wel eens heel erg belangrijk zijn. Het is wel een kort geding natuurlijk, dus het kan alweer beroep worden aangetekend en ze worden hem alles maar op. Dus het is wel een voorlopige voorziening, om het zo maar te zeggen, als de rechter uitspraak doet. Maar het legt wel een bom onder het systeem, zoals we het altijd de afgelopen jaren met z'n allen in dit land hebben geregeld, dat het zo niet verder kan als die rechter, althans, Westerwolde in het gelijk stelt. Dan neem ik aan dat Den Haag wel aan zet is. Maar ja, dat hebben we al eens vaker gedacht, dus dat is maar de vraag, gezien de formatie. Ja. Toch is er misschien nog een ander argument aan te voeren, want de situatie in en rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel is kritiek. En de landelijke overheid en gemeente buiten Groningen doen te weinig om te helpen. Dat stond letterlijk in een brandbrief van de burgemeesters van 9 Groningse gemeenten. En commissaris van de Koning aan de minister Justitie en Veiligheid, staatssecretaris Erik van der Burg. Hoe belangrijk is dit voor dat kort geding, dat eigenlijk gewoon overheidsmedewerkers dit op een zwart op wit opschrijven? Ja, de brief is gisteren afgeleverd bij het ministerie, geloof ik. Dat heeft ermee te maken dat gevoel in Groningen, ook bij die andere gemeenten, want bijvoorbeeld Stadskanaal, de buurgemeente, heeft Ter Apel heel erg geholpen. En ook de gemeente Groningen, de stad Groningen, heeft ook weer extra noodopvang geregeld in korte tijd enzovoort. Dus in Groningen leeft heel sterk het gevoel, wij hier in Groningen moeten weer dat probleem oplossen. Ja. En Westerwolde doet iets, dus wij steunen, en dat was ook die brief, wij steunen die gemeente, want potikken, die strijd kunnen ze niet alleen voeren, want het is een strijd van ons allen hier in Groningen. Mm. Ter Apel is van ons allemaal, en wij hier, Groningen heeft naar verhouding veel opvang, heeft ook steeds veel opvang geregeld. Alleen, voor ons zijn de mogelijkheden ook beperkt. Althans, het zijn een beetje op zo langzamerhand. Dus alsjeblieft, de rest van Nederland, help ons. Ja, voor het provinciegevoel wel goed, als je elkaars hand vasthoudt. Ja, kijk, maar het is wel een beetje een Gallisch dorp. Het is wel een beetje Gallisch dorp. En ik zei het al, tel de gaswinning daar nog mee op. En het gevoel van, dat hebben ze ook niet voor ons opgelost. En dat moeten we ook nog steeds allemaal alleen doen. Dus dat geeft dan een beetje dat beeld. Het is wel een beetje gevaarlijk, want op de duur is het alleen maar negatief. Precies. En alles wat Den Haag doet is fout enzovoort. Dus dat gevoel is er wel sterk in Groningen. Maar het heeft wel een oorzaak. Ja, want in hoeverre spelen dus die publieke opinie en die maatschappelijke druk ook een rol in die rechtszaak? Ja, de rechters zeggen van niet, hè? Nee. Maar ik kan me niet voorstellen dat de rechter zich daar helemaal van kan afsluiten. Ik kan me dat niet voorstellen. Hm. Alleen ja, op zich zou de rechterlijke macht gaat ervan uit dat ze onpartijdig zijn. Dus dat ze dat niet mee laten spelen. Maar goed, een rechter is ook maar een mens. En ja, dit is wel een kort geding, hè? Ik bedoel, als je bij gewoon een grote civiele zaak hebt, dan wordt het toch door meer ogen bekeken. Maar het is, in korte tijd moet er even over zo'n complex onderwerp een uitspraak worden gedaan. Dus dat is best ingewikkeld. Hm. Wat hebben ze eigenlijk tot nu toe, want ik hoorde je net al zeggen, hè, ook omliggende gemeenten, ook de stad Groningen, die hebben eigenlijk al heel veel handen uitgestoken onder het mond van, wij helpen elkaar dan maar, want Den Haag doet het niet. Wat voor dingen zijn er eigenlijk al geprobeerd om de situatie te verzachten? Nou ja, voortdurend die druk naar Den Haag toe, steeds maar weer onder de aandacht brengen, de staatssecretaris naar Ter Apel halen, weer praten, weer een brief. Die brief van gisteren van die Groningen gemeente is niet de eerste brief, kan ik je verzekeren. Er zijn heel wat brieven afgeleverd op dat ministerie. Ja. En er is heel veel gepraat eigenlijk. En dat zal in dat kort geding ook naar voren komen, dat er zoveel overleg is geweest. Dus ja, dat er voortdurend het geduld van de gemeente Westerwolde, die heeft het geduld opgebracht om steeds maar weer dat overleg aan te gaan, om steeds weer beloftes aan te horen. Ja, en dan uiteindelijk thuiskomen en dan zoiets hebben van ja, er is veel beloofd, maar ons praten als brugman, maar het helpt hem niet. Ja, eigenlijk hoe we dit gesprek begonnen, is dit echt een soort van laatste strohalm. Er valt geen andere weg meer te bewandelen dan de juridische weg. Precies, want we zeiden het al, de ene overheid die de andere voor de rechter sleept, ja, dat doe je niet zo gauw natuurlijk. Dus dat betekent echt dat de melk gigantisch is overgekookt. En eigenlijk bijvoorbeeld de burgemeester van Westerwolde is een keurige man. Die heeft het conflict ook zeker niet gezocht. Die is heel lang heel netjes geweest. Heeft het overleg gevoerd, want die geloofde echt in de bestuurlijke oplossing. Ja, en die is nu ook zo langzamerhand wit heet. En die heeft gezegd, we gaan naar de rechter toe samen met zijn gemeenteraad. Ja, dat zegt alles eigenlijk. Ja. Goos, blijf vooral nog even bij ons. We gaan het zo meteen dus iets meer hebben nog over die spreidingswet. En ook natuurlijk de impact op overheidsmedewerkers, burgemeesters in en om het dorp. Maar we hebben ook altijd even wat anders. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, heb je trouwens een vraag over het onderwerp wat we deze ochtend bespreken? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app, dan nemen we die zo meteen mee. Maar zoals ik zei, tijd voor even wat anders, want demissionair minister Hugo de Jonge lanceert vandaag een nieuw landelijk meldpunt voor discriminatie. Ook wel discriminatie.nl. Ruim een kwart van de inwoners van Nederland krijgt te maken met discriminatie. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. En toch maakt maar 3% melding van deze incidenten bij een instantie die discriminatie registreert en melders helpt, zoals een antidiscriminatievoorziening of de politie. Met de website en de onlangs aangekondigde discriminatielijn willen zij daarin verandering brengen. En het zou een stap zijn richting de komst van een landelijke antidiscriminatieorganisatie die dan weer gefinancierd moet worden door het Rijk. En daarom wil ik vandaag draaien Solange met Don't Touch My Hair. Don't touch my hair when it's the feelings I wear. Don't touch my soul when it's the rhythm I know. Don't touch my crown. They see the vision I've found. Don't touch what's there when it's the feelings I wear. They don't understand what it means to me, but we chose to go. To go where we meant to know. You know this here is my shit. Roll the ride, I gave it time. But this here is mine. You know this here is my shit. Roll the ride, I gave it time. But this here is mine. gemeente Westerwolde die treft het COA uit dezelfde gemeente morgen in de rechtbank. En dat is heel bijzonder, want de overheid die de overheid aanklaagt, ja, dat is iets wat we niet vaak zien in Nederland. Het gaat natuurlijk over de opvang, asielopvang in Ter Apel. Het is daar al heel erg lang overvol. Dat is druk op de medewerkers van het COA. Het is druk op de asielzoekers zelf. Het is druk op de bewoners. En op een gegeven moment is het genoeg is genoeg, zegt de gemeente Westerwolde. Ik praat erover met Goos de Boer, onderzoeksverslaggever bij RTV Noord. En ik had natuurlijk gezegd, als je aan het luisteren bent aan de andere kant van de radio, dan kan je altijd een vraag stellen, want dan gaan we naar het volgende onderdeel. Vroege vragen. Ja, vroege vragen. Het is een onderwerp, Goos, wat al heel erg veel losmaakt. Dat herken jij? Ja, zeker zonder meer. Dat heeft met de algemene problematiek te maken. Dat heeft met de verkiezingen te maken. Heeft met het gevoel in het land, het sentiment in het land te maken. Ja. Dus dat gaat niet alleen over Ter Apel, maar het gaat over het hele asielvraagstuk. Ja, want als ik een beetje kijk in de app, dan zie ik eigenlijk best wel hoog oplopende reacties. Mensen die heel boos zijn, maar ook wel mensen die gelukkig een beetje de ratio opzoeken. Een van de dingen die we bijvoorbeeld binnenkrijgen is van Wouter. Misschien toch een illustratie. Wat een slappe hap van de gemeente en de ongekozen linkse burger. Want ze kiezen voor het geld, voor de opvang van die domme uitgaven van de eigen raad te verdoezelen in plaats van keihard met de vuist op tafel te slaan en eisen op een asielstop. Maar die laffe gemeentes durven dat niet. Is dit een reactie die je vaker tegenkomt? Nou ja, er zijn sentimenten ook wel in die gemeente. Dat mensen zeggen van ja, wij verwachten veel meer eigenlijk. En het is allemaal een beetje symboolpolitiek. En je roept dat je naar een rechter gaat, maar uiteindelijk laat je wel je bevolking in de steek. Dus ja, die geluiden zijn er ook. Of het reëel is, ik denk het niet. Want als je wat verder achter de schermen kijkt, dan zie je dat die gemeente wel degelijk heel serieus daar al jaren mee bezig is. Ja, op allerlei diplomatieke manieren. Op allerlei verschillende manieren. En misschien wel eens wat te voorzichtig zijn geweest. Dat vind ik eigenlijk ook wel. Alleen ja, dat zijn overheden, dus dat doe je dan niet zo gauw. Ja, en achteraf is het ook makkelijk praten. En achteraf natuurlijk. Kun je een koe makkelijk in zijn achterwerk kijken. Zo is het. Ja. Nou zijn er ook mensen zoals Hattie die zeggen, de asielzoekers die zijn allemaal door allerlei veilige landen gekomen. Moet je niet gewoon daar asiel aanvragen? Nou ja, dat is nu ook wel de discussie. Dat is ook de Europese discussie. Maar voordat daar een knoop over wordt doorgehakt, dat duurt wel even. Dus dat betekent dat ja, zolang daar niks over is afgesproken in Europees verband. Ja, maar in die zin is er wel ook een soort Europese spreidingswet, toch? Dat elk land tot in een zekere zeker, mate. Alleen Europa is niet één front. Nee. Dus ja. Landen gaan er verschillend mee om, leggen dat verschillend uit. Dus ja, daar heeft Nederland wel degelijk mee te maken. Ja, wat dat betreft gaan we een spannend jaar tegemoet. Want we hebben natuurlijk ook gewoon de verkiezingen voor Europa. En volgens mij is het een soort van anti-opvangsentiment in heel veel Europese landen gaande. Zonder meer, als je het optelt, als je kijkt wat in een deel van Europa althans gebeurd is met verkiezingen, recente verkiezingen, ook in ons eigen land, maar ook in een aantal andere landen, Italië bijvoorbeeld, dan is dat wel helder. Dus dat zal bij de Europese verkiezingen, ik dacht in mei ergens, ik ben de datum even vergeten, maar gaat dat ongetwijfeld een rol spelen? Ja. En de vraag is of Europa ook bij machten is om het goed te gaan regelen, want het is best wel ingewikkeld. Dit voorbeeld hè, van die veilige landen steeds maar doorschuiven naar het volgende land, naar het volgende land. Mm. Dan moeten landen gaan optreden. Ik weet niet of Europa dat allemaal op die manier kan regelen. Ik vraag me het af. Ja, en we praten ook heel erg in termen hè, van dus asielzoekers, gelukszoekers, veilige landers, wat een officiële term is, die ook door de overheid wordt gebezigd. Terwijl ik me ook wel afvraag, ja, wat is dat eigenlijk concreet? Hè? Wat betekent dat je uit een veilig land komt? Dat is waar, maar we weten wel van een aantal landen waarin mensen toch vanuit economisch perspectief asiel aanvragen. In ons land, in een aantal landen, dat is wel duidelijk. Ja. Daar is een aantal Noord-Afrikaanse landen is daarbij. Dat weten we allemaal. Daar hoeven mensen niet bang te zijn voor hun veiligheid. Mm. Alleen als je getalsmatig weer gaat kijken, welk percentage zijn dan veilige landen? En welke mensen die zich bijvoorbeeld in Ter Apel melden, komen uit een land waar echt gewoon gevaar is. Waar ze gewoon echt voor hun leven moeten vrezen. Dan liggen die verhoudingen wat anders dan dat je steeds in de discussie terug hoort. Ja, en alleen die veilige landen, ja, omdat die niks te verliezen hebben, bepalen wel het beeld natuurlijk. Want dat zijn ook de mensen waar Ter Apel last van heeft natuurlijk. Ja, want daarover gesproken, we krijgen bijvoorbeeld van Erik een berichtje binnen en die zegt, meneer zegt last van een klein groepje, maar dat is gewoon een leugen. Bewaking die een boekje open doen, die zeggen heel anders. Ja, dat klopt. Maar op zich, dat zijn best veel. Maar als je het getalsmatig bekijkt, hè, als je kijkt hoeveel mensen er in Ter Apel zitten, dan is het weer niet veel. Dus het is maar net waar je tegen afzet. Ja. En als je in de winkel loopt in Ter Apel, dan snap ik dat heel goed. Ongeveer 250 mensen. Hè, die 250 en En ja, er zijn ook stemmen dat er ietsjes meer zijn. Maar als je op de schaal van Ter Apel kijkt, 250, 300 zijn dat. Maar ja, die kunnen wel voor heel veel overlast zorgen. Zeker in kleine plaatsen, ja. Natuurlijk. Ja. Ja, nogmaals, we hadden eigenlijk al geconcludeerd, voor iedereen die betrokken is in dit verhaal is het ontzettend vervelend. Misschien ook wel een belangrijke groep om te noemen, want dat kwam ook naar buiten deze week, is dat zeker voor zwangere vrouwen die in Ter Apel wonen, dat zij ongeveer 7 keer meer kans hebben om een afgebroken zwangerschap te krijgen. Of in ieder geval een ongezonde zwanger verloop. Schokkend. Ja. Nou was het niet helemaal nieuw. Vorig jaar kwam dit ook al een keer naar buiten. Dus wij wisten het in Groningen in elk geval wel. Maar inderdaad, dat is zeer schokkend. Dan denk je van, ja, dit grijpt wel heel diep in wat er allemaal gebeurt. Mm. Het gaat eigenlijk nog weer een stukje verder dan de overlast waar we net over hadden. Ja. Dat is heftig. Dat is ontzettend heftig. Ik kan me ook voorstellen dat dit soort verhalen komen natuurlijk ook aan in Europa. Is dit niet ook iets waarvan zij zeggen, dit is zo beneden het peil van de rechten van de mens. Dit gaat alle perken te buiten. Hier moeten wij gewoon gaan ingrijpen. Zou je wel mogen verwachten eigenlijk, hè? Maar goed, dat soort dingen zijn op de Nederlandse schaal ook vaak over Ter Apel gezegd. Toen dat tentenkamp er was, zei iedereen, dit is Nederland onwaardig enzovoort. Maar vervolgens gebeurde een poos later weer precies hetzelfde. Dus Europa moet maar bij machten zijn om dat inderdaad ook om dat de hand toe te roepen. En je zou denken, door dit soort ernstige zaken worden mensen wakker geschud, wordt Europa wakker geschud. Mm. Maar goed, het zijn weer verkiezingen. Ja, precies. En dit wordt natuurlijk heel erg gepolitiseerd, wordt ook wel gezegd. Want er zijn natuurlijk partijen die juist dit soort verhalen over deze vrouwen aangrijpen om te zeggen, zie je wel, we kunnen dit gewoon niet meer aan, we vangen ze niet meer op. En er zijn andere partijen die zeggen, wel opvangen, maar gewoon veel beter zorgen. Nou, we hadden natuurlijk ooit de wens dat er een spreidingswet zou komen. Ik had net al gezegd, we gaan het er nog wat uitgebreider over hebben. Want van welke hoek kwam die spreidingswet ook alweer? Wat was de wens? Wat hield het nou precies in? Het had te maken met de druk vanuit Ter Apel natuurlijk. Het had te maken met de druk vanuit Groningen. Maar het had ook te maken met de staatssecretaris die toch wel op zich van goede willen was en die ook iets wilde regelen. Alleen die kreeg maar geen grip op die gemeente, want die gemeente moet zorgen voor die opvangplekken. En dat lukte maar niet. Daar komt eigenlijk het idee van de spreidingswet vandaan. Ja. Dat je toch wat meer in handen hebt om tegen die gemeente te zeggen van, ja, het is niet allemaal vrijblijvend, zeg. Je moet ook een aantal mensen opvangen, want anders blijft dat vastlopen in het land. Dat is eigenlijk de achtergrond van de spreidingswet. Ja, en nou werd daar bij het vorige kabinet al natuurlijk wel een beetje grommend her en der. Maar goed, het werd wel aangenomen. Het ging zelfs naar de Eerste Kamer, waar het nu nog steeds ligt. En toen, wat we net al noemden, kwam die bom. Nou, dat was ook voor Groningen, provincie Groningen, gemeente Groningen, weer een soort van extra druppel in de emmer die het al deed overlopen. En als ik heel eerlijk ben met mijn simpele kennis over dit fenomeen, denk ik ook, wat is hier nou gebeurd? Dit was toch dé oplossing? Het is gewoon een politiek spel. Een Haags politiek spel. Verkiezingen, kiezer heeft gesproken, kiezer geeft, dat is de conclusie, een andere richting aan. Dus we moeten naar de kiezer ook even laten zien, ook op dit vlak, ja. Asielopvang, moeten we ons punt gaan maken. Daar heeft het ongetwijfeld mee te maken. Ja, want nou hadden wij net muziek aanstaan. Toen gingen we even koffie halen en toen hadden we het hier ook over. En toen zeiden wij eigenlijk tegen elkaar van, oké, dat is misschien een nieuw argument, hè? Nieuwe verkiezingen, dus nieuwe standpunten. Maar dit is nog gemaakt in een oud beleid. Of dit idee is neergelegd bij een oud kabinet. Daarom was dat statement, hè, we moeten die spreekwet maar even wegschuiven, was niet oké. Want de nieuwe Tweede Kamer, de verkiezingen, uitslag, andere richting, allemaal prima, ander beleid op dit gebied. Maar dit heeft nog te maken met wat het vorige kabinet, de vorige kabinetten, hebben achtergelaten. Ja, dat zul je eerst moeten opruimen. Ja. Dat moet je eerst oplossen. Maar je zou Erik van den Burg maar zijn, want hij is hier natuurlijk een groot voorstander van geweest. Onder andere ook trouwens een VVD-man, niet onbelangrijk om te noemen. Hoe kijkt hij hier nou tegenaan? Hij krijgt een nekslag van zijn eigen politieke leider, ja, van zijn eigen minister, ook nog dezelfde persoon. En ja, het is een hele zachte man, hè? Ik heb ook wel eens met hem te doen. Hij doet maar zijn best en hij praat maar zo van, ik ga proberen enzovoort. Dus, maar ja, normaal gesproken krijg je zo'n nekslag dat je zegt van, ja, hallo, hier laat ik me niet voor lenen. Maar hij heeft zich heel erg rustig gehouden. hij blijft zitten, want hij zit ook gewoon in die Tweede Kamer. Nee. Hè? Hij blijft zitten waar hij zit, hij heeft niet gepiept. Ja. En hij gaat nu vrolijk verder, dus ik hoor hem nog steeds roepen. Vond ik ook wel bijzonder. De burgemeester van Westerwolde is voorgedragen als Groningen van het jaar. Grappig. Ook wel bijzonder, zegt ook wel iets van, het zijn niet zo vaak bestuurders, hè, die voor dat soort titels in aanmerking komen. Zie ik op sociale media. De staatssecretaris, die eigenlijk ook tegenover die gemeente staat, want die gemeente is echt teleurgesteld in hem. Die feliciteert de burgemeester, die is daar heel blij mee. Dus hij heeft ook iets positiefs en wil ook graag wat positief uitstralen. Maar ik vind eigenlijk dat door die hele actie rond die spreidingswet, dat die vleugellam is gemaakt. Ja. Dan komt het eigenlijk om neer, hij is te kakken gezet. Dat kan ik me voorstellen, dat je dat zo beoordeelt. Ik heb wel het idee dat het ook qua, laten we zeggen, populariteit niet per se op hem afdinkt. Hè? Het is best een geliefd persoon. Zeker. Van alle kanten ook. Ook in Groningen wel. Alhoewel, als die dan weer een keer iets belooft voor de camera of voor onze camera, ja, dan worden mensen er ook wel een beetje moe van. Ja. Maar op zich ligt die best wel goed. En dat heeft ermee te maken dat met zijn puurheid. Hmm. Heb ik zelf ook wel. Ik heb al regelmatig tegenover staan met een microfoon. Dit is wel een politicus die niet zijn verhaaltje afsteekt. Ja. Maar dit is wel iemand die het wel graag wil oplossen, maar dan niet bij machten is om het op te lossen. Precies. Zijn het beloftes of is het gewoon echt een soort van doorgestraalde hoop? Dat je denkt, dit gaat gewoon opgelost worden. Die spreidingswet dat, die dat komt, heeft hij altijd maar uitgestraald. Ja. Alleen ja, als je iedere keer tegenover iemand staat die dat steeds maar uitstraalt, maar je merkt er niks van, dan wordt het wel een beetje lastig om die hoop ook te houden natuurlijk. Dat is ook het probleem. Alleen de spreidingswet is nog niet van tafel trouwens. Hè. Komende maandag, want het zou eerst op dinsdag, maar het is nu gespreid over 2 dagen. In de Eerste Kamer wordt die spreidingswet behandeld, wordt natuurlijk enorm spannend. Het kan beide kanten opgaan, dus er is nog wel een beetje hoop. En men heeft ook de hoop in de gemeente, is het kort geding. Dan volgende week die spreidingswet. Stel voor dat de Eerste Kamer die wel aanneemt. Ja. Moet het nog zien, eerlijk gezegd. Ja, dan is dat wel heel bijzonder natuurlijk. Wat er dan gaat gebeuren in die Eerste Kamer. Ik ben bang dat het de spreekwet niet gaat halen. Maar ja, het is politiek. Je ziet hier en daar ook wel wat politici die toch wel een beetje zijn gaan twijfelen. Omdat ze ook wel het gevoel hebben, we zijn ook verantwoordelijk voor de situatie. Ter Apel moeten het ook oplossen. Dus het is maar de vraag hoe dat opgelost gaat worden. Ja, vooral ja, een beetje waar we het net over hadden. Het is natuurlijk heel erg gepolitiseerd. Dus ik kan me voorstellen dat ook in het hoofd van een politicus al die argumenten door het hoofd gaan. Ga ik kiezers verliezen door me juist achter die spreidingswet te schrijven? Of ga ik juist kiezers verliezen door dit niet te doen? Nou, en daar zijn ze in Westerwolde een beetje pissig over. Dat begon inderdaad al voor de kerst, toen die spreidingswet opeens een bommetje onder werd gelegd. Dat gevoel van, het gaat niet om de inhoud, het gaat niet om de oplossing, het gaat om het politieke spel. En daar zijn wij de dupe van in Ter Apel. Ja. Nou kan ik me voorstellen dat juist ook die groep waar je het nu over hebt, die krijgen dit natuurlijk allemaal mee. Die volgen het waarschijnlijk op de voet. Of ze dat nou daadwerkelijk via de kranten of RTV Noord. RTV Noord zendt het rechtstreeks uit via de site te volgen. Zeker zonder meer via een livestream. Ja, goed. Mensen kunnen erbij zijn, laten we het zo zeggen, thuis. Goed om te zeggen. In de auto of waar dan ook. Ja. Ik vraag me toch ook af, hoe worden de asielzoekers zelf nou geïnformeerd over deze situatie? Want het is voor hen natuurlijk ook een grote spel van onzekerheden. Nou ja, de mensen, want we hadden het al over personeel achter de muren, die doen erg hun best om het uit te leggen. Maar ja, dat valt ook niet altijd mee natuurlijk, om mensen uit te leggen van, goh, je bent net binnengekomen, je moest hier zijn, maar je stapt vanavond weer in de bus en dan ga je naar een buurgemeente, naar Stadskanaal toe, daar slaap je dan weer in een tent. De volgende morgen ga je weer naar Ter Apel. Ik denk niet dat het hele verhaal erachter, waarom dat zo geregeld is, dat personeel er helemaal niet aan toe komt. Nee. En dat mensen daar misschien ook wel niet op zitten te wachten. Die willen zo snel mogelijk geholpen worden en merken dat ze niet geholpen worden. Mm. Of dat het allemaal lang duurt en ingewikkeld is. Dus ik denk dat die wel andere dingen aan hun hoofd hebben. Ja. Dit is toch wat voor hun weer te ver weg wat de oorzaak is. Die hebben eigenlijk maar één belang, is dat zij gehoord worden en dat ze het idee hebben dat er serieuze afweging wordt gemaakt. Nou zijn er ook wel ontwikkelingen geweest het laatste jaar over bijvoorbeeld werkgelegenheid. Hè? Dat mensen die asiel zoeken toch sneller aan een baan kunnen komen dan nu. Zou dat nou ook nog een positieve impact kunnen hebben op die eventuele doorstroom of over de beeldvorming van wat mensen hier komen doen? Ja, dan heb je ook weer met regels te maken. Hè. Wie mag er wel werken, wie mag er niet werken enzovoort. En dat is ook nog niet goed geregeld, eerlijk gezegd. Het zou wel een oplossing voor ons. Nou, het probleem is er nu al, maar ik begrijp dat het probleem in de toekomst alleen maar groter wordt. Dat we gewoon te weinig handen hebben om het werk in dit land te laten verrichten. Ja, want dus daar zeker zit wel een probleem mee. In een provincie en gemeente als Groningen wordt er enorm geschreeuwd om mensen die daar willen werken. Overal. In allerlei factoren of sectoren. Zeker zonder meer. Er zijn nu nog beperkingen. Als je kijkt naar de Oekraïners, is wat makkelijker. Daar gebeurt het ook zeer zeker. En dat lost ook voor een deel wel die problemen op. Alleen ik ben bang dat dit onderwerp door zoveel sentiment is omgeven, dat dit soort positieve kanten eigenlijk helemaal ondergesneeuwd raken. Ja. Niet worden belicht. Maar dat je, het is zeker een punt zonder meer. Maar ook niet aan bod komen bijna meer. Iedereen is zo gefocust op hoe ellendig het nu is, dan dat we kijken van exact, wat kunnen we eruit halen. Daar heeft eigenlijk niemand over op dit moment. En dat is ook wel lastig natuurlijk om mensen uit die situatie, ja, waar wij het over hebben, uit te halen. Zeggen van, oh, ga maar lekker even morgen aan het werk. Ja, zo simpel is dat ook niet natuurlijk. Nee, precies. Maar dat is soms ook een lastig sentiment. Hè? Als in, er zijn natuurlijk ook mensen die zoiets hebben. Asielzoekers of economische vluchtelingen komen hier maar heen en ze willen maar profiteren en niet werken. Terwijl de mogelijkheid om meteen aan het werk te gaan is ook niet makkelijk hier. Nee, dat is ook een probleem. Er ligt een blokkade. Dus dat zou, als je dan zegt van, goh, we gaan het op die manier bekijken, zul je dat ook eerst moeten oplossen. Ja, ja. En het moet ook allemaal bij elkaar passen natuurlijk. Mm. Ik vind het ook wel bijzonder, dat die verhalen ken je ook wel, dat iemand die heel hoog opgeleid is in het eigen land bijvoorbeeld, een medicus die dan in Nederland bij wijze van spreken naar de fabriek toe moet. Dus dat soort dingen moet je ook over nadenken. Ja, zeer zeker. Een van de dingen die wij in Nederland ook niet zo gewend waren, dat gebeurde ook 2-3 jaar voor het eerst, dat zelfs het Rode Kruis, wat wij kennen, ja, als een hulpdienst in tussen haakjes schrijnende buitenlandse, ja, situaties, ineens in Ter Apel aan het werk moest. Was ook schokkend, hè? Ja. In ons beschaafde land, waar dit niet voorkomt. Ja. En wat ik bijzonder daaraan vind, dat nou net niet de eerste keer was. Maar dat was eerder gebeurd. En toen zei iedereen van, ja, dit mogen we nooit meer laten gebeuren in 2022, tentenkampen. Dit gaat niet meer gebeuren. En vervolgens zie je dan anno 2023, november met name, zie je dit soort toestanden, zie je het Rode Kruis dat in actie komt. Ja, dat zegt alles eigenlijk. Ja, heb jij wel eens mensen van het Rode Kruis gesproken ook? Zeker, zonder meer. En die verbazen zich over dat. Hè. Het Rode Kruis is natuurlijk actief over de hele wereld, in vreselijk schrijnende toestanden. En die schrikken er zelf ook wel een beetje van, dat ze in eigen land moeten uitdrukken. Ja, en wat zeggen zij daar zelf over? Wat is nou de werkzaamheden die zij daarvoor? Nou ja, wat ze aantreffen is krankzinnig, zeggen zij. Wat we dan zien, dat kan absoluut niet, is onacceptabel. Dat willen we niet in dit land. We willen mensen waar ze vandaan komen, wat hun achtergrond ook is, die kan niet. Die moeten we in ons beschaafde land, moeten we dit veel beter kunnen regelen. Ja. En als dat niet gebeurt, dan grijpen wij in als Rode Kruis. En dat hebben ze gedaan. Maar gaat dat dan dus ook over bijvoorbeeld die groep vrouwen die ik net noemde, hè? Die ontzettend verschrikkelijk 7 keer meer kans hebben om hun kind te verliezen? Betekent dat hen helpen, hè? Bij bijvoorbeeld bevallingen? Of gaat het ook over het schoonhouden van de omgeving? Wat is hun... Nou ja, tot nu toe hebben ze wel een aantal dingen gedaan, onder meer bij de tentenkampen enzovoort. Maar ja, op een gegeven moment is het ook weer een beetje opgelost, want dat is steeds een ritme. En dan is het weer, dat ook weer een beetje afgelopen natuurlijk. Ja. Dus zij kunnen iets, maar ja, in beperkte mate natuurlijk. Want ja, het is wel een systeem. Altijd minimale eigenlijk. Altijd, hè? Minimaal. Het is ook een gesloten systeem. Het, ja, is een systeem achter de hekken. Dan mogen zij komen natuurlijk wel binnen die hekken. Maar hun mogelijkheden daar zijn natuurlijk ook beperkt. Ja, maar het komt eigenlijk meer zolang wij ons echt in de bare minimum, zoals dat in het Engels heet, het minimale kunnen aantonen dat we aan de basisbehoeften van mensenrechten voldoen of aan dat soort dingen, dan kunnen we daarna weer weg. Niet dat, nou ja, dat hun bewuste idee is. Het is niet hoor. Hun bewuste keuze hoor, daar gaat, nee, het niet om. Nee. Maar het is wel het gevoel wat heel sterk ook leeft, zowel binnen de muren als buiten de muren. We deden een plas, het bleef zoals het was. En dat is geen kritiek naar het Rode Kruis, maar het laait op. Ja. Iedereen zegt er wat van, er komen allerlei onderzoeken, kan niet zo langer. En vervolgens gaat men weer over tot de orde van de dag en is het een kwestie van tijd dat de boel weer misgaat. Nou kregen we ook een vraag van Sandra binnen en die vroeg zich af, hè, het is nu een beetje de gemeente Westerwolde versus het COA. Ja. Zijn er ook mensen dus die daar asiel zoeken, die zich misschien echt inhoudelijk ook bemoeien hiermee, die zeggen van, eigenlijk heb ik ook nog wel een juridische eis? Kom je niet veel tegen. En dat heeft ermee te maken dat mensen toch vooral met hun eigen zaak bezig zijn. Ja. Die zijn aan het overleven. De juridische wegen in Nederland misschien ook helemaal niet kennen. Precies, dus die zijn zich aan het oriënteren. Ja, dan is dit veel te groot natuurlijk. Daar bemoei je niet zo gauw mee natuurlijk. Ja, en er zijn organisaties die doen dat natuurlijk wel. Vluchtelingenwerk bijvoorbeeld. Ja. Maar individuele asielzoekers, die hoor je daar op die manier ook niet zo over. In Ter Apel bijvoorbeeld. Ja, logisch. Die zijn heel erg met hun eigen zaak bezig. Ja, wat je die net al zei, het gaat over hun hoofd ook heen. Gaat over hun hoofd heen. Dus, ja, ja. Ze merken alleen dat iemand zegt van, je moet eigenlijk verder, maar je kunt niet verder. En ze worden weer in de bus gestopt. Dat merken ze er wel van. Maar wat daar nou de reden van is, ik denk dat dat veel te ver voert voor mensen om daar de vinger achter te krijgen. Dat is ook, denk ik, voor veel mensen, ja, die hebben te veel over zichzelf aan hun hoofd om daar nog mee bezig te zijn. Ja, dat geldt misschien ook wel gewoon voor de bewoners van het dorp. Dat je op een gegeven moment zo vast zit in de problematiek die je tegenkomt. Ja, dan word je een beetje murm, hè? Ja. Dat hebben we ook wel in het aardbevingsgebied gezien. Dat mensen op de duur zo murm gebeukt zijn dat ze... Moeilijk om perspectief te zien. Ja, dat ze dat allemaal wel geloven. En dat ze ook zich er wat van afkeren. Omdat ze anders daar geestelijk aan onderdoor gaan. Dus proberen... Dat is lastig als het zich in je woonomgeving afspeelt. Een beetje voor af te sluiten en ook ja, daar niet te veel mee bezig te gaan. Omdat het een kwestie ook, net zoals mensen binnen de poort, ook wel een beetje een kwestie van overleven is. Nou kregen we ook nog van Melanie een vraag binnen. En die vroeg zich af, zijn er nou verschillen in perspectief tussen bijvoorbeeld jongere en oudere bewoners van Ter Apel? Dus van het asielzoekerscentrum zelf? Ja, in leeftijd. Hè? Want er zijn mensen die zijn daar wat langer. Ja, ik denk het wel. Want er zijn... Ter Apel heeft wel een probleem met jonge mannen van een bepaalde leeftijd die zich daar alleen melden. Dat is wel een heel speciale groep. Dus die worden wel wat anders bekeken als bijvoorbeeld gezinnen. Dat is zo. Als je er rondloopt zie je dat ook. Dan zie je gezinnetjes, kinderwagen erbij enzovoort. Maar je ziet ook, ik noem het even opgeschoten jongeren... die op zoek zijn naar een goede toekomst. Dat zie je dus ook. Dus daar zit wel een beetje verschil tussen. Ja. Juridisch worden ze, als het goed is, op dezelfde manier benaderd. Alleen, dat kan ik niet bekijken, maar dat is achter de poort. Maar daar ga ik wel vanuit. Dat zou moeten in ieder geval, volgens de regels. Nou hebben we ook nog Diana Kort. En we hadden het net natuurlijk over wat gebeurt er eigenlijk in Europa... met vergelijkbare situaties als in Ter Apel. En toen zei zij, in Brussel zetten ze toch gewoon op straat. Vooral de mannen. Of heb ik het mis? Ja, en dan? En dan? Ja. Wat gebeurt er dan op straat? Maar gebeurt dat ook daadwerkelijk? Gooien ze gewoon uiteindelijk, op straat? Uiteindelijk, dat is een ander verhaal. Dat heeft niks met het aanmeldcentrum te maken. Maar er is een gevangenis is er in Ter Apel. Daar komen asielzoekers die door de rechter zijn veroordeeld... komen daar terecht. Daar probeert men, en dat doet men op zich ook goed... probeert men te zorgen dat die gevangenen weer teruggaan naar hun eigen land. In een aantal gevallen lukt dat ook. In 2/3 van de gevallen lukt dat. Maar voor een deel lukt dat niet. Dan zit hun straf erop. Dan worden ze gewoon buiten de poort gezet. Kunnen ze niks. Ja, die komen in Nederland ook op straat. Ja. Gebeurt hier ook op die manier. Ja. En het gewoon op straat zetten lijkt me nou juist net niet bevorderlijk... voor het remmen van diefstal in je winkels, voor vervelend gedrag. Lijkt me niet. Nee, zou ik me niet te veel doen, eerlijk gezegd. Dat is echt vraag om moeilijkheden. Ja, het gebeurt wel. Ja, ik probeer toch altijd een beetje weg te blijven van het woord crisis. Omdat dat altijd betekent alsof het heel acuut is en alarmerend wat het ook is. Maar vinden ze Westerwolde wel, hoor. Ja, natuurlijk. Wat ik ook begrijp, hoor, dat sentiment. Maar het is natuurlijk wel iets wat in 15 à 20 jaar is opgebouwd. Maar ik wil wel het woord alarmerend gebruiken hierin. Wat gaan we morgen nou krijgen, Goos? Je zou zo zeggen, als je naar... Hè, ik heb de dagvaarding gelezen. Het staat allemaal in argumenten. Als je naar de argumenten kijkt, zou je kunnen denken... keurige bestuursovereenkomsten, 2010 al begonnen... bekrachtigd enzovoort. Zou je denken van, Vlagwedde heeft een sterk punt. Maar goed... rechtelijke macht, je kunt dat nooit helemaal inschatten. Nee. Er zijn veel rechtszaken bijgewoond. Soms denk je, nou ja, kat en bakkie, lijkt me duidelijk. Maar dat is het niet altijd. Dus je kunt er eigenlijk geen zinnig woorden over zeggen... wat die uitspraak zal zijn en wat voor consequenties dat heeft. Ja, want wat zijn eigenlijk de mogelijke uitspraken? Is het gewoon een of A of B? Namelijk de gemeente Westerwolde krijgt gelijk... en het moet teruggeschroefd worden naar 2000. Of het COA krijgt gelijk en er is overmacht. Nou ja, kort geding, rechter kijkt ook wel van, kan ik het nog oplossen? Ja, kunnen we de partijen nog aan tafel krijgen? Dat gebeurt ook bij kortgedingen. Zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Dus dat je eigenlijk een soort mediator krijgt. Ja, maar wat de gemeente Westerwolde vraagt is klip en klaar. Dat zegt, wij willen een verbod dat er meer dan 2000 mensen worden opgevangen. En als dat niet gebeurt, voor elke dag dat het niet gebeurt... ja, willen we een dwangsom van €25.000 hebben. Dus er zit wel... de vraag is of dat zo keihard... als dat zo keihard wordt toegewezen, dan is het duidelijk. En dan is ook de vraag wat het COA doet. Want je kunt ook zeggen van... ja, we betalen gewoon die som. Want als wij mensen altijd moeten onderbrengen... in hotels enzovoort, kost dat ook heel veel geld. Ja. Dus misschien moeten we betalen. Maar ja, je kunt er eigenlijk van tevoren... en dat is maar goed ook, want daar gaat de rechtelijke macht over... Kun je daar eigenlijk geen voorspelling over doen wat die rechter gaat zeggen? Dat is de grote vraag. En daar is iedereen, in elk geval in Groningen... maar ik denk in heel ons land wel die hier bij deze problematiek bij betrokken is... heel erg nieuwsgierig. Ja, snap ik. Maar als ik jou zo hoor, is iedereen een beetje juist mediation moe. Die hebben zoiets van, dat gepraat, dat weten we nu wel. Dat is al vaak gebeurd, klopt. Ja. En het COA heeft ook al vaak gesproken met de gemeente enzovoorts. Dus, en de staatssecretaris en alles. Dus ja, die rechter moet het maar zeggen... maar ik weet niet of de rechter in staat is... kort geding, omdat even in een korte tijd zoiets belangrijk te beslissen... en op welke manier dat gebeurt. Vol verwachting. Voordat ik je ga bedanken, misschien goed om toch nog even te herhalen... voor de mensen die heel erg geïnteresseerd zijn in het onderwerp... hoe ze het kunnen volgen. Zeker, morgen op de site van RTV Noord, rtvnoord.nl, livestream... kort geding begint om 9:45. Vanaf dat moment kun je erbij zijn via je schermpje. Nou, dan wordt de kwestie van toch nog even de wekker zetten als je dacht een korte nacht voor 10, te gaan maken. 9:45. Kijk eens hoe laat het nu is. Het is te doen. Ja, jij moet nog terugrijden. Tegen die tijd kan je gelijk door, denk ik. Zover is Groningen niet, hoor. Dankjewel. Goed dat je het nog even zegt. En ook jij bedankt weer voor het luisteren. Wil je dit nou graag terugluisteren, dan kan het ook. Want er wordt altijd een podcast gemaakt van vroeg. Dus te vinden via al je favoriete podcast-apps en ook via NPO Luister. Ik wil Goos de Boer, onderzoeksverslaggever bij RTV Noord, heel erg bedanken dat je hier wilde zijn vanmorgen. Fijn om weer even opheldering te krijgen over hoe het ook alweer zat en hoe het ook alweer zit. Wij gaan nu door met het NOS-journaal van alweer 6:00. Astrid Kersenboom zit voor je klaar. Tot morgen. Radio 1, 6:00.